ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सप्तम अध्याय चतुर्थ श्लोक। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार ये आठ प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां है। तात्पर्य ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। जैसा कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है, विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान यथो विदुः एकं तु महत स्रष्टम् स्रष्ट द्वितीय त्वंड संस्थितम्। You know this verse? Next line. तृतीयं सर्व भूतस्थम् तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वास तीन विष्णुओं का रूप धारण करते हैं। आप पाठ कैसे है? जल आता है आंखों में। भगवान कृष्ण का श्वास तीन विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदकशायी विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदकशायी विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्णा के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष है, भौतिक शक्ति के कारण नियंत्रण तथा भोगता है। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहां तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो पर व्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी विभिन्नताएं नहीं जैसे कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी शिरोदक्षाय विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगा शक्तियां होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती है, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व है, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार, मैं हूँ तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है, इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्त्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट है, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय है। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उप शाखाएं हैं और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्पज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण भौतिक पदार्थों का वर्णन करते हैं और इस भौतिक संसार में सभी विषय जो है, सभी चर्चा जो होती है, वो सब ये 8 भौतिक पदार्थों के बारे में है। आज का अखबार में क्या समाचार है, कोई देखा? नहीं, अभी तक नहीं। क्या है ताजा समाचार? क्या है हनुमान? आप सब ऊपर से आप सब कुछ देखते हैं ना, उल्लाफ करके? तो शायद कुछ बात होते है मोदी के बारे में, ट्रंप के बारे में इत्यादि, वो सब भौतिक है और ये भी भौतिक है, तो क्या अंतर है? भगवान कृष्ण भौतिक पदार्थों के बारे में कहते हैं और सभी लोग इस संसार में केवल ये 8 पदार्थों में उनकी सब चर्चा और सब मनोवृत्ति सीमित होते हैं, उसके बहाव नहीं जाते। तो यही अंतर है कि भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि भिन्ना प्रकृति अष्टा में इति अंग में भिन्ना प्रकृति, मेरी प्रकृति। ये 8 पदार्थों कृष्ण की भिन्न प्रकृति है और इसके बाद भगवान कृष्ण अगले श्लोक में क्या कहेंगे? अपरे हम आपके पास, वो आप भगवद गीता देखते नहीं, चीटिंग करते नहीं? ठीक है, बोलो। Aparayam. Aparayam itastranyang prakriting vidhi jiva bhutang mahabaho yayedam dharyate jagat. Krishna ki bhinna prakriti hai aur jiv rashi para prakriti hai. Ye Modi, Trump इत्यादि के बारे में वो विषय से भिन्न है. ये भगवत तत्व विज्ञानम है. भगवत तत्व विज्ञानम संग मुक्ति संगो मुक्तो उपजायते. भगवत तत्व विज्ञान से हम भौतिक पदार्थों की वो माया जो होते हैं उसके बारे में हम मुक्त हो जाते हैं. तो भगवत तत्व विज्ञान क्या है? हम परमार्थिकवादियों से, जैसे यहां सूरत में बहुत ऐसे आते हैं नहीं, संत गुरु स्वामी योगी साधु डोंगी और सब भगवान भगवान कहते नहीं. एक बड़ा डोंगी कितने साल के पहले, 4-5 साल के बारे में यहाँ आया, बड़ा विज्ञापन लगाया स्टेशन के सामने. तो कैसे क्या है नार, कैसे नारायण बन जाते, तो भगवान के बारे में कहते. परंतु उसमें भगवत तत्व विज्ञान नहीं है और उसका अभाव से ऐसे धोखेबाजी कर सकते हैं. यदि हम अच्छी तरह नहीं जानते कि भगवान और इनकी शक्तियां में क्या पार्थक्य है, तो हम अज्ञानी रहेंगे. और इस प्रकार अज्ञानी का मतलब हम नहीं जानते. और यदि कोई आएगा और भगवान के बारे में कहेंगे, यदि हम अच्छी तरह भगवत तत्व विज्ञान नहीं जानते, हम अलग अलग बातें से विमोहित होंगे. कैसे संभव है सूरत समृद्ध नगर है और यहाँ पर बहुत शिक्षित लोग है. वो सम्मेलन में केवल शिक्षित लोग जाते थे, क्योंकि क्या है प्रवेश का शुल्क कितना था, 700 रुपया के ज्यादा. और यदि बड़ा नारायण बनना चाहते तो उसे 7,000 रुपया देना पड़ता, ऐसा लगता है ना. तो कैसे संभव है भगवत तत्व विज्ञान का अभाव से? वो सब गलत फहमी जो चलते हैं इस भौतिक संसार में. और इस भौतिक संसार एक बड़ी गलत फहमी है, असंख्य असंख्य गलत फहमी है. और मूल भूल धारणा है भगवत तत्व विज्ञान का अभाव. और क्या है, क्या पार्थक्य है? भगवान है, इनकी शक्तियां है. भगवान का मतलब सर्वशक्तिमान. शक्ति और शक्तिमान में भेद है. मध्वाचार्य इनकी वेदांत सूत्र ठीक में लिखते हैं कि शक्ति शक्तिमत और अभेद, शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं, तो फिर भी भेद है. पूरी यदि हम विचार करते हैं कि पूरी तरह भेद नहीं है भगवान और इनकी शक्तियां में, तो शक्ति कहने का प्रयोजन नहीं है. यदि पूरी तरह कोई पार्थक्य नहीं है तो दूसरा शब्द कहने का जरूरत नहीं होगा. तो भेद है और अभेद है. वो भेद क्या है हमको समझना चाहिए, नहीं तो हम विमोहित होंगे और सोचेंगे कि नार और नारायण एक ही है. एक ही है एक प्रकार गुण से सच्चिदानंदमय भगवान है और जीव का मूल स्वभाव भी सच्चिदानंदमय है, परंतु भगवान विभू है, विशाल महान, भगवान सर्वव्यापी है और जीव अणु छोटा है। भगवान पूर्ण शक्तिमान है और भगवान की शक्ति जीव शक्ति, जीव भी शक्तिमान है, परंतु जीव में वो शक्ति जो है वो बहुत सीमित है और भगवान की शक्ति असीम। तो यही सब समझना चाहिए, भौतिक प्रकृति और परा प्रकृति। इस श्लोक का अनुवाद में लेख है भिन्न अपरा प्रकृति, परा प्रकृति है अपरा प्रकृति। परा प्रकृति का मतलब आध्यात्मिक और अपरा, परा का मतलब परम और अपरा निम्न, वो भौतिक है। तो भौतिक और आध्यात्मिक में क्या अंतर है इसको नहीं समझने से बहुत बहुत भूल धारणा प्रसूत होते हैं और इस प्रकार एक साधारण व्यक्ति को भगवान मानना है साईं बाबा जैसे, वो साधारण नहीं है, इनमें कुछ शक्ति है, प्रताड़ना शक्ति, धोखा देने की शक्ति, परंतु वे पूर्ण शक्तिमान नहीं है। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण की पहली शिक्षा यही है कि शरीर जो भौतिक पदार्थों से गठित है और शरीर ही आत्मा, दोनों में भेद है। देहिनो स्मिन् यथा देहै कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति नत्वैवाहं जातु नासं त्वं नेमे जनादिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वैवायमतः परम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम और सब उपस्थित राजा जो है थे है और होंगे, तो कैसे वो कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में सब राजा समवेत थे, किस लिए? युद्ध करने के लिए। युद्ध का मतलब परस्पर प्रयास दूसरे को वध करना और शरीर का वध के बाद उसको ज्वलाना है। तो शरीर पहले नहीं था, आपका शरीर का उम्र 15, तो 16 साल के पहले नहीं था और 100 साल के बाद नहीं होगा। तो कैसे कैसे हम थे और होंगे, कैसे संभव है? इसका मतलब देह और देही भिन्न है, शरीर का परिवर्तन होते हैं। वो कौन है? कौन वो लड़का? हाँ, वो उस समय उम्र क्या था? 10 साल की उम्र। तो अभी अभी अलग है नहीं? हाँ, 5 साल में परिवर्तन, शरीर बदल गया और सबका जीवन का इतिहास वैसे है ने? और वो दिन आएगा जिसमें वो खाली फोटो रहेगा और जो फोटो में है तो नहीं रहेंगे। जैसे ऊपर आपके कौन है, दादा दादी की फोटो है, तो लगते है तो खाली फोटो है अभी और कुछ नहीं, और स्मरण भी है। तो ये पहली शिक्षा भगवद गीता में। और इस सप्तम अध्याय में भगवान कृष्णा और गहरा रूप से शिक्षा देते हैं। तो कैसे शरीर और शरीरी, शरीरी मतलब आत्मा, भिन्न है। भूमि, आपो, नलो, वायु, ये सब स्थूल पदार्थों है। सबसे स्थूल है भूमि, उससे थोड़ा सूक्ष्म है आप मतलब पानी, उससे अनल अग्नि, और भी सूक्ष्म है वायु, और उससे और भी सूक्ष्म है आकाश। इतना सूक्ष्म है कि हम नहीं देख सकते, वायु भी हम नहीं देख सकते, लेकिन वायु का प्रभाव हम मिलते स्पर्श से और हम देख सकते। तो यदि ज्वार है तो कैसे सब पैर का हिलाना होते है ऐसे। और भी सूक्ष्म है मन, बुद्धि और अहंकार, हम नहीं देखते हैं, हम देखते हैं वो सबों का प्रभाव से। जैसे यदि एक बहुत अहंकारी आदमी है, उसका व्यवहार से हम समझ सकते हैं तो बड़ा अहंकारी है, लेकिन सब में अहंकार है। अहंकार अभिमान, अभिमान का मतलब मैं गुजराती हूं, मैं राजस्थानी हूं, अहम ममेती, मैं और मेरे, अतो गृह क्षेत्र सुताप्त विताय, ये शरीर मैं हूं और मेरे है इस मकान, इस गृह, ये भूमि मेरी है, ये देश जिसमें मैं जन्म लिया था वो मेरा देश है, ये मेरे बच्चे हैं, दिट्ठा, ये मेरा बैंक बैलेंस है, धन संपत्ति, और ये मेरे सब कुटुम्ब, स्वजन, आत्मीय, बंधु बांधवी इत्यादि। अहम ममा, अहम ममा भाव से हम जनस्य मोहो या महम ममेति, हम मोहित रहते हैं इस भौतिक संसार में, और इस मोह का मूल कारण है देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि कि इस देह में हूं, तो भौतिक पदार्थों से मन, बुद्धि, अहंकार और भी सूक्ष्म है, उससे और भी सूक्ष्म है अपरयमतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीव भूतं महाबाहो येदं धार्यते जगत। और उससे और भी सूक्ष्म है भगवान, क्योंकि ये सब भगवान की शक्तियां हैं। ये सब समझना भगवत तत्व विज्ञान है। इसको नहीं समझने से जगत में सब भूल धारणा है, सबकी सृष्टि होती है, और इसलिए हम देखते हैं आजकल कि विशुद्ध वैष्णव संप्रदाय के सदस्यों भी विमोहित होते, क्योंकि भगवान के ये सब संप्रदाय में भगवान के बारे में कथा होती है। सूरत में पूरा साल में एक या दूसरी कथा होते हैं ने? भगवत कथा, राम कथा, अभी नया अंदाज है साई कथा होते हैं। सब काल्पनिक है लगते है, कोई किसी पुस्तक में लग नहीं थे। जो एक बुद्धिमान व्यक्ति का मन में आते है तो बोलते, जैसे उल्टी करना। लेकिन भगवत तत्व विज्ञान का अभाव से लोग तो राम कथा, कृष्ण कथा, भगवत कथा सुन के भी वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति नहीं करते। और लोग जो विशुद्ध वैष्णव संप्रदाय के है वे भी इस प्रकार माया से मोहित रहते। जैसे एक बहुत विचलित भूल धारणा है कि मानव सेवा माधव की सेवा है, तो कैसे ऐसे ही समझना? मानव और माधव में भेद है। परंतु यदि हम नहीं समझते कि मानव की स्थिति क्या है और माधव की स्थिति क्या है, तो दोनों एक ही है हम विचार करेंगे। क्योंकि माधव नराकृति भगवान नर के रूप में है, वास्तव में भगवान नर के रूप में नहीं है, वो नर भगवान के अपरूप है। भगवान का रूप अनादिरादिर गोविंद है और प्रतिबिंब जैसे या अपरूप जैसे नर रूप के है। नर रूप होते। तो इस ज्ञान का अभाव से तो कैसे भगवान भौतिक प्रकृति में उपस्थित होते फिर भी वे भौतिक प्रकृति से निर्धारित नहीं है, प्रभावित नहीं है, इस ज्ञान का अभाव से सब भूल धारणा की सृष्टि होती है। एतादीशनम ईशस्य प्रकृति स्थोपि तद्गुणाय न युज्यते सदात्मस्थाय यथा बुद्धिस्त तदाश्रय। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि ईश भगवान तो कैसे ईश्वर होते। हम किसी भी व्यक्ति को ईश्वर बोल सकते, परंतु वास्तविक ईश्वर कैसे हम पहचान कर सकते कि वास्तविक भगवान कैसे भगवान है? तो इस प्रकार भगवान भगवान है कि वे भौतिक प्रकृति में उपस्थित होते हुए भी वे प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। वे सदैव अपना आध्यात्मिक स्थिति में रहते हैं। और जो भगवान की शुद्ध भक्त वे भी भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होते। तो इस ज्ञान का अभाव से बहुत सारे लोग तो पुण्यशाली होते हुए भी उनका स्वभाव भक्तिमान होते हुए भी इस असुरिक प्रचार मानव सेवा माधव सेवा उससे प्रभावित होते। और यदि हम ऐसे व्यक्ति को कहेंगे वैष्णव होते हुए भी कि तो आपको विशेषकर वृद्धावस्था में भगवान का भजन करना चाहिए, तो कहेंगे कि मैं करता हूँ नारसेव, नारसेव वो भगवान की सेवा है, दरिद्र नारायण ऐसे कहते हैं। परंतु समझना चाहिए कि नर की सेवा, मानव सेवा वो भौतिक है, भौतिक है क्योंकि वो मानव का शरीर की सेवा करना क्या है, वो भूमिरापन लोभायो उदर तक वो सेवा होती है, और कुछ मन मनो बुद्धि उसकी सेवा भी होती है, सब भौतिक है। और भगवान और जीवात्मा आध्यात्मिक है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? जीव का मूल स्वभाव भगवान का स्वभाव जैसे है, सच्चित आनंदमय, चैतन्यमय, सनातन, विशुद्ध आनंदमय, प्रेममय है। और भौतिक पदार्थों और भौतिक बुद्धि, भौतिक विचार असत, अचित, निरानंद होते हैं, अर्थात सब कुछ जो चलते भौतिक संसार में वो सब क्षणिक है, काल से सीमित है, और अचित अविद्या, अविद्या से चलते है, और निरानंद वास्तविक आनंद नहीं है भौतिक संसार में। तो ये सब समझना चाहिए कि भगवान विष्णु, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाक्य तथा परा अविद्या कर्म संज्ञा क्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। भगवान विष्णु है और उनकी बहुत बहुत शक्तियां है, पराज शक्ति विविधाय वश्रूयते, जिनमें परा प्रकृति है जीव राशि, और अंतरंग शक्ति, और तटस्थ शक्ति माध्यमिक शक्ति है जीवों, और अविद्या, अविद्या शक्ति भौतिक शक्ति है, जिससे वो जीव जिसका मूल स्वभाव सच्चित आनंदमय है, उसका कर्म करना है भौतिक संसार में। तो भौतिक सेवा जो लोग बोलते हैं, बोले क्या है वो, हॉस्पिटल बनाना, भूखियों को खिलाना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि बहुत प्रकार की मानव कल्याण सेवा होती है। तो उससे क्या होते हैं, क्रॉ क्रॉ दानवीय, यदि क्रॉ क्रॉ वर्षों में मानव कल्याण सेवा करेंगे तो उसका फल क्या होगा, असित असत अचित निरानंद, कुछ भी वास्तविक फायदा नहीं होते। उस वो सभी सेवा जो है उसका फल असत, अस्थाई, मिथ्या, अचित, अविद्या से चालित, और निरानंद, वास्तविक आनंद नहीं होते, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि आध्यात्मिक क्या है। हम भूल धारणा से विचार करते हैं कि इस भौतिक संसार में आनंद है, और इसलिए हम भूखियों को खिलाने से उनको आनंद देते हैं, गरीबों को पैसे देने से और गरीबों को हम आनंद देते, लेकिन वो सब आनंद भौतिक है, तो वास्तव में वो निरानंद है। तो जितने भी भौतिक सेवा हम करते हैं उससे कुछ भी वास्तविक फल नहीं है, इसलिए वो सेवा तो नहीं है, सेवा का मतलब दूसरों की सहायता करना, परंतु वो सहायता क्या है? तो एक आदमी एक प्रकार से मरण का पथ पर है और हम वो विकलांग है, बहुत कष्ट से जीवन व्यतीत करते हैं और उसको ना वो अभी क्या है, वो प्लास्टिक प्लास्टिक लेग देना है ना, हाँ, जिससे वो लगभग साधारण आदमी जैसे चल सकते। तो यदि विकलांग हो या पूर्ण अंग से विभूषित होते, तो दोनों मरण का पथ पर पथिक है। तो जो अज्ञानी है विचार करते है कि मरण के पथ पर दो अच्छे पायों से जाना मानव कल्याण सेवा है, और उसके बाद क्या होगा तो पशु पक्षी कीट ऐसे शरीर मिले या देव स्वर्ग में, उस क्या फल होते है? पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, और कुछ नहीं। और आध्यात्मिक सेवा क्या है? भगवत तत्व विज्ञान प्रदान करना। यदि एक व्यक्ति बहुत थोड़ी सी सेवा करते हैं आध्यात्मिक सेवा, दूसरों को भगवत तत्व विज्ञान देने का प्रयास करते हैं, तो वो फल जो होते उससे वो स्थायी है, वो पूर्ण है। नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा कि एक कनिष्ठ भक्त यदि एक बार भगवान कृष्ण का मंदिर में आरती काल में घंटा बजाते हैं, उससे पूरा भौतिक संसार के लिए वो कल्याण जो है वो करोड़ करोड़ उदार दानवीय जो हॉस्पिटल स्कूल इत्यादि बनाते हैं, वो फायदे जो होते हैं भौतिक सेवा से उससे अधिक है। डंग डंग डंग डंग डंग भगवान की आरती में वो घंटा बजाना, क्योंकि वो आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक शक्ति का गुण स्वभावतः भौतिक प्रकृति का गुण से भिन्न है। आध्यात्मिक शक्ति का गुण पूरा कल्याणमय है और भौतिक शक्ति का गुण उसके विपरीत है, सत्यानाश होता है उससे। चाहे भी आप प्रधानमंत्री या बड़ा अमीर, वो तो कुछ नहीं है, उससे वास्तव में कुछ कल्याण नहीं है। तो हम नहीं बोलते कि भूखियों को खिलाना नहीं, हम ऐसे नहीं बोलते। शारीरिक कल्याण करना चाहिए, क्योंकि मानव शरीर उपयोगी है भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त करने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो यदि एक व्यक्ति बीमार आदमी की चिकित्सा होते हैं वो, और वो स्वस्थ हो जाते हैं, वो स्वस्थ होते किस लिए? जिससे वो अपना कर्म अच्छी तरह कर सकते, परंतु अपना काम क्या है इसको समझना चाहिए। अपना का मतलब आप कौन है, मैं कौन हूं? मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, भगवान कृष्ण है, मैं इनका दास हूं, अभी भौतिक पदार्थों से गठित मानव शरीर प्राप्त किया हूं और वो शरीर भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। तो ये भगवत तत्व विज्ञान समझना चाहिए और समझाना चाहिए। आजकल दुनिया में बहुत बहुत बहुत समस्याएं हैं, स्थिति बहुत खराब है ना? और यदि आप 100 साल के पहले अखबार देखेंगे तो उसमें क्या लिखे, तो आजकल दुनिया में इतने बड़े समस्याएं हो। 100 साल के पहले वो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और उसके बाद, उसके ठीक के बाद, और जितने भी लोग मर गए युद्ध में उससे बहुत ज्यादा मर गए वो फ्लू से। इन द डिस्पेंसेशन ऑफ प्रोविडेंस मैनकाइंड हैज नो रेस्ट। श्रील प्रभुपाद एक बड़ा व्यक्ति की बात एक न्यूज़पेपर में देख, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद एक बंगाली में एक प्रबंध लिखी कि इन द डिस, मतलब इन द डिस्पेंसेशन ऑफ प्रोविडेंस, भाग्य का प्रदान में मानव जाति का विश्राम नहीं मिलते। तो ऐसे होते हैं और ऐसे चलेगा। तो जितने भी शांति सम्मेलन, प्रीस कॉन्फ्रेंस होते हैं और कुछ लोग तो दीप जलाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हमको शांति दे, और पीस कॉन्फ्रेंस चलते है और एक ही समय वो अंतर्वादी तो अपना काम करते हैं और युद्ध चलते है। जो युद्ध करने वाले हैं तो क्या चलते है शांति सम्मेलन, उसके कोई दाम नहीं देते। तो ऐसे चलेगा जब तक हम नहीं मानते कि भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। जब तक हम नहीं मानते कि भगवान कृष्ण हमारे सब काम सब प्रयासों के उपभोगी है, वे मालिक है केवल इस पृथ्वी के नहीं तो पूरा विश्व के मालिक है कृष्ण, और सबके परम बंधु है कृष्ण, जब तक हम नहीं मानते तब तक पुनरापि जननम पुनरापि मरणम और बीच में संघर्ष और असद्भावना हिंसा ये सब चलेगा। तो भगवान कैसे भगवान है हमको समझना चाहिए, इनकी शक्तियां कैसे पृथक है और कैसे हम पृथक है भौतिक शक्ति से, यही सब समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस प्रकार प्रवचन देते थे। श्रील प्रभुपाद तो गोपी लीला के बारे में कभी कभी बोलते थे, परंतु अधिक समय भगवान कैसे भगवान है और भगवान की शक्तियां कैसे भगवान से अधीन है, कैसे हम भगवान से अधीन है, कैसे हम जो जीव है हम भौतिक प्रकृति से भिन्न है, श्रील प्रभुपाद इस प्रकार हमको समझाए। क्योंकि इसका विचार का अभाव से हम विपरीत प्रयास करते हैं और भक्ति में भी हम विपरीत प्रयास कर सकते हैं यदि हम पूरा अस्वस्थ नहीं है कि मैं कृष्ण दास हूं, तो भक्ति में भी हम भौतिक शरीर की सेवा कर सकते. भक्ति का नाम है, वास्तविक भक्ति में वो नहीं होती. और मन बुद्धि अहंकार की सेवा कर सकते. चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में हमको चेतावनी दिया कि भक्ति में लाभ पूजा प्रतिष्ठा की आशा नहीं होने चाहिए. भक्ति से हम दूसरे के विचार में बड़े हो सकते. तो मैं बड़ा भक्त हूंगा ऐसे सोचना भक्ति नहीं है, वो अहंकार है जो भौतिक है, भौतिक विचार है. तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया कि हमें गोपी भारतो पाद कमल दासु दास दास होने चाहिए. हरे कृष्ण. किसी का प्रश्न अगर हो पूछिए. आपने अभी बोला स्टेटमेंट, इन डिस्पेंसेशन ऑफ प्रोविडेंस मैन हैज नो, मैनकाइंड हैज नो रेस्ट. इन द डिस्पेंसेशन ऑफ प्रोविडेंस मैनकाइंड हैज नो रेस्ट. वो लगता है एक प्राचीन प्रवाद है. In the dispensation of providence, mankind has no rest. I'll try and explain it in English. It's ये मतलब संसार जैसे चलते हैं, कैसे चलते हैं? भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य, वो हमेशा जो होते हैं उसको हम नियंत्रण नहीं कर सकते और उसमें हम विश्राम आराम नहीं मिलते. अर्थात भौतिक स्थिति ऐसे है कि उसमें हमेशा अलग अलग प्रकार की समस्या होती है और एक समस्या समाधित होने से और 10-12 नई समस्या की उत्पत्ति होती है. और राम कथा सुनते और वो वक्ता भी बकवास बोलते कि तुम सब राम हो ऐसे बोलते. कितने दिन के पे ओ पैंतीस साल उससे अधिक के पहले मैं अर्ध कुंभ मेला में उपस्थित था और देख एक बड़ा पंडाल शाम को पूरा भरा था और एक शंकराचार्य वक्ता थे उसमें और बाहर से मैं कुछ सुन रहा था और द्रौपदी के बारे में बोल रहे थे कि द्रौपदी कैसे भगवान कृष्ण के पूर्ण शरण लेने से रक्षित हुई. उसके पास वो अपना सारी पकड़ के भगवान तो पूरी कृपा नहीं दे और जब दोनों हाथ उठा के गोविंदा गोविंदा बोले उस समय गोविंदा कपड़े के रूप में अभिव्यक्त हुए. तो इस प्रकार सुना था वो अच्छी बात बोलते मायावादी, ओ बहुत सुंदर बात बोलते. और ऐसे कुछ समय ऐसे भक्ति पूर्ण विचार करके प्रवचन के अंत में बोले कि और सबका समझना चाहिए कि तुम सब भगवान हो और ऐसे समापन किया. तो आपका प्रश्न क्या था? वो नहीं, भक्ति उन्मुखी फल नहीं मिलेंगे। वो लोग जो कथा सुनने के लिए जाते किस लिए जाते? पुण्य, पुण्य अर्जन करने। किस प्रकार का पुण्य? कि हम सुखी रहेंगे भौतिक संसार में, वो ही पुण्य मिलते। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न पड़ी जायते, भक्तों से भक्ति मिलते हैं, ढोंगी लोग से नहीं। उसमें क्योंकि भगवान का नाम आते हैं और भगवान के बारे में कुछ धारणा आते हैं, इसलिए बहुत थोड़ा भक्ति का प्रभाव मिल सकता है। इसलिए आज तक भारत में कृष्ण भक्ति प्रचार करने से हम ज्यादा फल मिलते अलग देशों का प्रचार से। यदि हम जापान, जापान में यदि हम कहेंगे भगवान भगवान की शक्तियों, लोग तो कुछ भी समझ नहीं लेंगे, कुछ धारणा नहीं है उनके मन में। तो कुछ फायदा होते हैं, लेकिन क्या है वो दवा देते हैं और सत सत विष ऐसा है। आपने बताया कि भौतिक सेवा आध्यात्मिक सेवा के सामने तुच्छ है, या भौतिक सेवा वास्तव में तो सेवा नहीं है। जैसे वो एक आदमी नदी में डूब जाते हैं और उसको बचाने के लिए एक आदमी जाते हैं और उसका शर्ट निकाल के वापस आते, मैं शर्ट को बचाया, तो फायदा क्या है? वो आदमी तो डूब जाते। तो यदि हम केवल शारीरिक सेवा करते हैं तो उससे क्या फायदा होता? ओ ऐसे हम जैसे हम एक मकान में और आग जलते हैं और एक आदमी बाहर म्यूजिक बजाते हैं और सोचते हैं कि वो म्यूजिक सुनने के लिए लोग आएंगे, अपने आप तो अंदर जाना है और उसको निकालना, हाँ डेंजरस, बहुत डेंजरस स्थिति है। और वास्तव में ऐसे कहना मानव सेवा माधव सेवा, उससे माधव सेवा का महत्व पूरा लोप जाते, मतलब पूरा छिपा जाते। वही समस्या है। फिर लोग जो मानव कल्याण सेवा करते हैं वे निंदा कर ये सब भयो क्या कहते हैं, तो घंटी बजाते हैं और कीर्तन करते। कुछ वास्तविक सेवा करना चाहिए, जैसे हम हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं। तो इस प्रकार माधव सेवा के दुश्मन होते। और सोचते कि हम बड़ी सेवा करते हैं, इससे उनका अहंकार ज्यादा होता है। और पूरा समाज भक्ति का नाम में भक्ति से बहुत दूर जाते हैं। तो हम नहीं बोलते हैं कि शारीरिक सेवा पूर्ण बंद करना, लेकिन वो मुख्य नहीं है। मुख्य है आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता यथा रूप की जय। हरे कृष्णा।